د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاويدو پتا یاد ساتي، ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته پېښور ښار. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب زما عزت مندو ما دنهم پاری د سورة انفال یو دو آیاتون استا سوران دی ولستل پدی آیاتون کی اللہ رب العزت آغا خلق لددی خبر حکم ورکی چی سوگ دی ایمان و دی اسلام دعوی کئی چلاوی اے دی ایمان و دی اسلام دعوی کون کو اللہ و دا اللہ رسول چی مسترہ بلی نوغی تراشی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا پیغام اجابتو کئی قبول کئی ورنہ اللہ وی کتاسو زما و زما دا محبوب دعوت نقب لوی نو دیو دا سے عذاب نا اویری گئی چی غب یوازی ظالمانو تنرسی گی بلکہ که ظالمان دی که مظلومان دی عام و خلق و تبا عذاب شامل شی ننم زمائی ذات مندو دا دی مختلف قسم عذابنو دام کی دو وجہ دادا چی دا اللہ کتاب و سنتو دا پیغمبر تا امت را بللی شی خود ایچا پاغیبان سفروانشتا تاسو گوری روزانہ الحمدللہ درسون کی پجمو کی خبر کی دا خیرت دا قبر او سنگ چی زمونگا اخلاق دی سنگ زمونگا عادات دی پائے کے ذربر فرق نرازی کلچ دی او قوم دا سی حال جوڑ شی چی اغیی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبر حس قسم لحاظ نکے نو پدا سے قوم بانے اللہ رب العزت عام عذابون راولی اگا عام عذابون سوی بیدینی عامشی ظالمان او شریران خلق اللہ رب العزت پر امت بانے مسلط کی او بیا ټول خلق داغې د وجن چوي وې فریادونه کوي. و چې کله دای د الله او د الله د رسول د خبرې قبولواله نه کړي نو داسې خلق کا الله ته جاړي الله ته فریاد کوي داغې دعا الله نه قبلوي. بیا الله فرمایي اے ایمان والو استجیبوا لله وللرسول قبولوالو کئی دو حکمونو دا اللہ و دو حکمونو دا پیغمبر دا اللہ یعنی اللہ و دا اللہ رسول چی مستر آبالی داغی قبولوالو کئی اذا دعاکم کل چرابلی دا اللہ پیغمبر تاسو لما حغشی تا یحییکم چی جوندی کئی تاسو پاغیبانے یعنی اللہ و دا اللہ رسول چی میوداسی سی ترابلی چی پاغیبان امیشہ جوندن تاسو تملاوی گی نو اللہ و ای زما دا محبوب دعوت قبول کئی. لما یحییکم کے علماء ویلی مراد تے قرآن حکیم دے دا قرآن دا زدکڑ سرا دا دید ویلو سرا پدیبان عمل کولو سرا یو امتی تا امیشہ جوندن ملاوی گی. یعنی او سڑے دے داغ پسینہ کی قرآن دے باغیبان عمل لے نو دا دا اللہ رب العزت پا نزبان جوندے دے او کی او سڑے قرآن تا بالکل رانزدی کی گنا بالکل رانزدی کی گنا نو دا قرآن او دا دن نا خبر دے کہ جوندیم دے خدا اللہ رب العزت پا نزبان سے دے مڑ دے. نو لما یحییکم یو ماناو لما دا کئی چ قرآن تم پیغمبر را ولی نو قرآن تراشے چ ددی قرآن پر ذریعہ تاسو جوندی شے. یا لما یحییکم نہ مراد اغا صحیح عقائد دی او صحیح اعمال لی زکا سڑے جوندے کی پر صحیح عقیدہ وانے او پر صحیح عمل وانے یعنی دے چا عقیدہ چی دی ایمان او دے توحید وی عمل دے سنت طریقے مطابق دے نظمائی ذتمند آغا انسان جوندے رہے. او کہ اسلے مونگو تاسو گورو چید آغا غٹ پٹ بدن دے او گرزی را گرزی خدا آغا عقیدہ دا شرک دا دا آغا عمل دا پیغمبر دا طریقین خلاف دے نو دا اللہ رب العزت پا نزبان غصد اغمر دے نو صحیح عقیدہ و صحیح عمل سرسرے جوندے کی صحیح عقیدہ او صحیح عمل داد اللہ با کتاب و سنتو دا پیغمبر کی زدکی چی او سڑے صحیح عقیدہ زدکی چی دا اعتماد و بروسا زمائی زتمندو دا اللہ رب العزت پزاد مانے او دے قیامت منی دا اللہ ملاقات منی زکا ایمان کے دا خبر امدہ ایمان کے قدارہ چی دے او سڑی با دا عقیدہی چی بھائی زمان نفع زمان نقصان زمائی عزت زمان ذلت مال مال راکول مال غستل اولاد دیرول کمول دا صرف او صرف در رب العالمین پا دست قدرت کی تمام انبیاء اولیاء مڑی جوندی انسانان پیریان دا طول کراجمشی او چاہتا یو ذربر نقصان یا فائدہ رسولو غاڑی خود در رب در طرف نداغی فیصلہ نیشوی زمائی ذتمندو ذربر چالا نقصان او فائدہ نیشی رسولے نفع و نقصان دا ٹول دا اللہ رب العزت پلاس کے تو لکسنگ دا دی ایمان پا مسائلو کی دی تو دام دی ایمان مسئلہ چی او سڑے قیامت منی دا قبر جزا و سزا منی دا اللہ رب العزت والا ملاقات منی او دا غیر پارا تیاریم کئی دا غیر پارا سکئی تیاریم کئی کہ او سڑے زمائی ذات مندو دی پل سوچ کوئی تش پا خلیبانی وئی جزا اللہ و دا اللہ رسول و کتاب منم و تابداریم تش پخلے بانے وئی چیزا اللہ و دا اللہ رسول منم و تابدارے خودے داغے مطابق عمل لکئی. تو تفسیر قرطبی کی لکلی سورہ آل عمران دا آغایات دلان لے سورہ آل عمران کی اللہ رب العزت وئی اللہ وئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَا قَالُوا سَمِعْنَا وَاتُعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مکی گئی پشان دہا کسانو چی غیبوی منگا دا اللہ کتاب او دا پیغمبر خبر آوری دلی داو دا دی تابداریو وهم لا يسمعون او حال دا دے چی دی بداو دا نا قبلو لبینا کلوین کی علماء در قسم خلق ذکر کرے اللہ وی دی یہود غنتے مجوڑے گئی، دی منافقان و مشرکان غنتے مجوڑے گئی، چی پخلی وی منگ دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر منو خوامل آغا شانو. دی آیات دلان تفسیر قرطبی کی لکلی یہود لے چی بتورات مخدو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تابداری مخل شنائی وی منگ منو دا جنم کو مسلمان لوے قرآن منی وی آو سنت دا پیغمبر منی وی آو خو پخلوی خواغشان عمل نکی ناوی حقیقت کی دغا دعوک ان کے منافق دے منافق ننکہ مونگو تاسو گرے سوچو کو دی خپل گریوان کیو گورو ہر سڑے وی قرآن منم احادیث دا پیغمبر منم خدا تش دخلے خبر دا زڑ کی پدیوان مونگ عمل نکو نو ظاہری تابداری سرگندول ظاہری تابداری سرگندول او پزل کی دا قرآن او دا پیغمبر دا طریقی مخالفت کل دان دے بلکہ منافقت دے نو یعنی دا منافقت کی نن عام منگ اوتا سٹول مبتلائیو پخلی وائی بائی دا اللہ کتاب منو سنت دا پیغمبر منو لیکن زل کی چی مصفح حالا نظم عزت مندو آغا کرو طریقی دا نبی نظمون پزل کی نفرت تے دا اللہ دا ملاقات نہ زمون پزر کی زمائی عزتمند نفرت تے نو رب العالمین دے مقام کی وئی چے کلم و زما پیغمبر حغشی ترابلی چے پاغی تاسولا امیشہ جوندن ملاوی گی نو تاسو راشی زما دا پیغمبر خبر قبول او منظور کئی دا پیغمبر خبر قبول او منظور کئی او جوندن پس ملاوی گی پس ہی عقیدہ زمائی عزتمندو پس ہی عقیدہ او دا اللہ دا محبوب پتاب دارائی بانے پسی قائدو او پا عمال سوالحو یو سرے جوندے کی گی کدی یو سری عقیدہ دا قرآن و سنت مطابق تا خودے جوندے دے او کنا دا عقیدہ دا مائی ذات مند نن دو مت عقیدے لوگو رئی کنا نن زمونگا عقیدہ دا اللہ دا ذات نکٹ دا او پا مختلف قسم مخلوقات جوڑا چاہ زمائی ذتمند اللہ اور تمال و دولت ور کی گاڑی ور کی بنگلے ور کی تو تاسو گوئی دمر ضعیف ایمان دے پائے کی خکرونا پائے کی چیتری پائے کی سپلائی رازونڈی کڑی چال اللہ فصلو کی نو پائے کی سو گوڑائی مڑائی ٹمبولی جبائی دا سری نظر پیونے لگی دا زمانگا عقیدر جبائی زمانگا گاڑے و بنگلے چاہ دا سکڑی کستا سو خیالی یو نالے جوڑ کڑے او پائے کی راس پہ سر جوڑ کڑے دا پی دا لارائی و موٹر دا نظر بچ گئی یا چا سپیا کا رازو انڈکڑی سپیا کا او چیتر رازو انڈکڑی دا دا بنگلب دا را غرزی دو دا نظر لگی دو نا دا سپلی او چیتر او دا خکرو نا بچ گئی دم رضعیف عقیدہ دا نند امت مسلمہ یا سی بائی سڑے بیمار شی زمانی ذات مندو چا پا دی لاسونو کی تار چولے نو چا پا دی غارا کی گٹ چولے چا سی تار لغوٹی ورکڑی وی او چا دی لاسو کی دی پیتلو کڑی چولی وی اصل کی دا د شیعگان او د سکان او مسلک دا کم صحیح شیعہ چوگو رئی صحیح شیعہ چوگو رئی او صحیح سکھ نو داغ پا دی لاسو کی کڑی وی آپ دی کی نفع و نقصان گڑی چی دا مایو دا زوف او دا کمزوری او دا تکلیف نبچ کئی بعض خلقو دا اس پنی کڑی پلاسو کی چولی چا تارو نا پلاسو کی چولی تفسیر ابن کثیر کی وی یو سڑے بیمارو او حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ داغ تپوس لراغے یو سڑے بیمارو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس لراغے چوی قتل لاغ دے مٹی سر یو تار تڑلے نورتوئی دا سے شیرے آورتوئی دا خیتن رقی علی فی دا یو تار دے دی دارا لچا دم کڑے نہا غا صحابی زرزر غا تار دے لاس نور لعش لولو او دا سورہ یوسف آیات کریمے ہوئے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دیر خلق پا اللہ ایمان ندر اوڑے مگر شرک ورسر کے ویتا بدا تار دا تکلیف نہ بچ گئے چاہ زمائی ذتمند پا لاسونو کی تارو نہ چولی دا اوی رال پا کچا دم چولے دم پا دے کے چاہ چولے نو تارو نہ مارو نہ زمائی ذتمندو دا لاسونو غارو تاچول نہیں دی پکار باج خلق پا غارا کے لوی سڑے بھائی او پخاڑا کے بے گٹ راوی جان کڑی دا اولو ایدا ز بیمار ہے نتجی بیمار راشد دو رکات نفل کا علاج سنت طریقہ دو کا صحیح دم واچوا یو عالم تراشا جی دم دربانے واچائی زمونگا استاس دن کی دی بیماری دا پارا پیغمبر دا تارون تڑلو چل نو کھولے. مشکات شریف کی راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سور الوی جلیل القدر صحابی دے. مشکات کی راوی امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دے چھ وکل کور تراتلو سنت طریقہ دا چھ دروازہ اٹھکے یا خپل کور تزی غاڑ تازہ کی دا سنت طریقہ دا اللہ دا نبی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کور تراتلو غاڑ تازہ کا داغ بی بی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا او ازما سر یو بڑی ناستا دا بازی بڑی گانی نی دا اکثر دینو رو زنانو تا دا شر فساد دا بدات و دا شرک لارے خی بیمار اوی دا درگاہونو دعوت بولو ورکی و تا بیمار درگاہ لنزی او کم زنانا گورا بازی خلقو لب توحید کی دوی وہ چی بیمار شی نو رشتہ دار راضی ادل دعوت ہو گئے فلانی با والا لڑشے فلانی با والا لڑشے دا لوی مجرم ذکر دے چی داڑو دخپلی عقیدی ناڑو سو خبر کرے نرے کہ دا دا عقیدی دے معاشرے تا پتوے نو ردروان دے بچا دانوے چی بھائی بابا لڑشے دا بیماری بابا رو سیاب بابا لڑے کرے دیاولا دا دعوتو نو رکے چی بھائی فلانی لڑشا و فلانی لڑشا نو یو زنانا دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر ناستوا کرے چی عبداللہ بن مسعود ٹوخیو کو نو پا بی بی حیبت راغے آزنانا لے کم زیبا پٹی کی زرزر دے کٹ تلان دے وردن نکا او چکل آغا کور تراغے چوے کتل دا بی بی پا غاڑا کی دا تار یو گٹ دے زرزر لاس وروا چولو دا غاڑے نے ولوش لیلو اور تو وی خبردار علا ان عال عبداللہ لاغنیا عن الشرک خبردار شاہد عبداللہ کور گورے دا شرک نپاک دے آگٹی والا دا غاڑے نوش لیلو وی خبردار شاہ دا عبداللہ ابن مسعود کور دا شرک نہ پاک شوے پدی کی دا شرک والا کارونا وقیدے بنکے نبی آورت آغوی زما دا استرگ بخوگی دا استرگا وی زما دا استرگ بخوگی دا نزچ بلارم او اغا یہودو با پی دم واچولو بی بی ورتوی نزما استرگ بٹک ٹاک شوا وردایا ساتی کل شیطان دا سی کئی پا بدن کی بوردن نشی نو چی او درگال لڑشی بادو بابا لنو دا بدن نبا دیوزی دا آغا مخی چرازی کمزوری کی دیوالوی ویدو خو پا خرا سور تلیو پا سور لی سور تلیو دا آغا مخی سمسا کرالم دا شیطان پا دی بدن کی زمائی زتوند وردن نشوی. عبداللہ ابن مسعود خپلی بی بی تا سوی خبری لی سوچ کوئی زمائی زتوندو آور توی زمائی دا استرگا با گریدا خارخ بے کولو آغا یهودو چی با دم واچول استرگا با میرو غرمت شو نگر آخو دا پیغمبر بلا واسطے شاگرد دکنا ایمان او توحید دا نبی نزدکڑے. عبداللہ ابن مسعود ورطوئی دا بستا دا استرگ شیطان نیغ نیغ والا نو چی کلب آغا یہودو دم واچولو یہودو با دم واچولو نو شیطان بخپل اثر بن کو چی عقیدستا پا یہودو بانے جوڑا کی کلب تراشکو رباز خلقو دمو نزدکڑی درخد اخدے و درخد رسول سلور یارانو دا سی پیغمبرانو دا گورے دم ندے دا ٹوکی دی دم نرے دم خواہ دے چھو قرآن حکیم یو آیات ہو آیا یو سورت ہو آیا یا پا حادیثو کے مختلف ار کتاب کے باب دے چھے باب دے پا بیان دے دے کی چھے پیغمبر سنگ دمو نا چھوڑے یو سڑے دم چاہی دے پیغمبر اگا الفاظ دے دکی بھائی سڑے ہوئی بھائی ٹک دا اسے چھے لڑشم افلانے اگا دم واچے اگر چھے شریعت نا خلاف دے ویزا خکیگم ویداستا دے غاق کے شیطان ورن نوتے کرنا کتال غوگ دمین غوگ کی دے شیطان ورننوتے کسترگ دل دمین و خقیقی پائے کی شیطان ورننوتے شیطان دا طریقہ دمین عزت مندو کئی دا خلق دا گمراکول دا پارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی پا دے بدن کی دا سی گرزی لکدی رگونو کی چی دمین عزت مندو سنگوی نا گرزی اللہ غطا تسلط ورکڑے دا تسلط ورکڑے باز اوقاتو کی بلاس کی گٹ واچے یا و پغارا کی گٹ را واچے یا به یو داسې جاهل تلار شي چې غلب دمډ ورزینا هغه به صریحی شرکی الفاظ وي خو ته به خکیږي دا ستا دې بدن کې شیطان وردن نه شوی شیطان زمای عزتمندو هغه ته الله رب العزت دا اختیارات ورکړي بلکې علما لیکلي د سوره حشر دا غایات دلان لے چې شیطان کله ناکله زمای عزتمندو دا کارونه هم کوي. یو ځای کې ډېر لوی عالم او پیرو چرا آغا پا ذریعی بانے خلقو لزمائی ذات مندو دیر لوی خیر ملاوے دو شیطان دیر پریشان شو نراغه او دا هغه سره خوا کې کې ناستو د پیر په شکل کې شیطان شکلونه زمای عزتمندو بدلی د شریعت دا مسله ګوره یاد سره خبره یاد ساتي د قران او سنت او د دین زمونږ استاد په دین کې شیطان پیریان شکل بدلول شي ملائکی شکل بدلول شي خو ګوره انسان شکل نشي بدلول لکه باز خلک کوئی فلان ہے بابا د شپې د قبر نه لازمري په شکل کې روزي او دے د فلانی په شکل کې روزي دا دے دروغ وای دے د شریعت نه خبر نه دے زمونږ استاد سدین او داغي اصول دادی ملائکی شکل بدلول شي پیریان شکل بدلول شي انسان په شکل بدلول الله قادر کړي نه نو باج اوقات کې راسي وی شیطان دی ولید قبر سره د شرمخ او د زمري په شکل کې ور سرګن شي دی وی پلانې بابا د شپې د زمري په شکل کې روزي د قبر نه ا تفسیر روح المانی کې لیکلی چې باز جاهلان مشرکان ناپو هوي چې دا هغه بابا راوته نو ایزان چې مليانو ایرا بابا نه ته دا هغه روح نظمره جوړ شوی وی گئی په خبر وا دا اولیاء او بیزتی دي چې وسړې وې د ولی نظمره او شرم خو زناور جوړ شو اولیاء کرام کو ژوند دي او که مرګ نه پس دي انسان ته الله دا طاقت نه دی ورکړي چې له شکل بدل کی پیره او دارنګ ملائکه شکل بدلول شي لکه جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو په شکل کې براتلو خاص کر یو صحابیو دهیت ابن الخلیفۃ الکلوی داغه په شکل کې به جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام راتلو په تمام صحابو کې ډیر بهترین صحابیو او داغه په شکل کې ول راتلو پیغمبر خط چلیګلو مشرکان او کافران او تا او د توحید دعوت ورکولو نو هغه خط حضرت دهیت ابن الخلیفۃ الکلوی وړو نو الله وی ته زما د پیغمبر د توحید خطونه وړي تعالی دا انعام در کوم چې جبرئیل وستا په شکل لازی نو داغه صحابي په شکل به جبرئیل امین راتلو جبریل علیہ الصلات والسلام کله انسانی شکل کې براغه انسانی شکل کې براغه لکه حضرت مریم ته د سړی شکل جوړ کو الله قران کې نوې حضرت مریم چې کله پیدا شو او بالغ شو نو الله وی فتخذت من دونهم حجابا د خپل کور والو نه خپل ځان له پرده جوړ کا او پای کې د الله عبادت به کولو الله وی فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سويا جبريل ور تعالی راو لګلو د انسان په شکل کې راغې انسان په شکل کې جبريل راغې حضرت مریم په خپل عبادت خانه کې ناسدا چې وی قتل یو پردې سره را روان دي قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا حضرت مریم ور توي د الله په نوم د تان په ناهي غواړم کچریتا کی د الله يرینو ما طرف ته مرزا مریم داسی ولیه دا کو څوک وای چې دا ولیه نه ده نو هغه کافر کیږي ځکه قران وای چې ولیه دا وګورا یو دومره لوی ولایت خاوند ده لیکن د فرشتي او د انسان په تور تنه لګ او نن پیر هاغه پیر وی چې هغه وی تعویذونه روبازي نوکي ورته غلاخ کاری دا عقاید دي زمونږه د مليان وړاندې دا وای چې ان دې کې نوکي مې وکړ او پلانی جے کی پیر دے تعویذوں نے روباسی خودے دانوئی چے بھائی دا عقیدہ ساتل خو کفر دے دا عقیدہ ساتل خو کفر دے چے او سڑے وئی پیر ولی مڑے جوندے دا پغیبو کوئی تا خود امام صاحب او ٹولو کتابون زمائی زتمندو لکلی کدی او سڑی دا مخلوق بارک دا عقیدہی چے دے پغیبو پوئی گی نو دا وئی کافر دے کتاب الارتداد کی علامہ عالمگیری چه فتاوه ده فقه حنفی معتبره ای لیکری و یو سڑه که نکاح تڑی نکاح او گواهان مواهان نی مولا علی بای گواهان ده وی اللہ و رسول گواه ده کن وی دا سڑه کافر زکا اللہ خو گواه ده چه اللہ عرضه که پی اعتبار ده علم موجود ده خود دو نبیم حاضر ناظر و گانلو خبر لیم خیال رسی دو پیغمبر هر ځای کې په غیب پوو غنلو نو کې اوسړې وای بای نکاح تړو غواهان نشتا او هغه وای چې بای بس الله او رسول گواه ده نو الله خو ټیک د چر ځای کې عالم او گواه ده او پیغمبر له امدا الله غون ته علم ورکو نو علمگیری کې لیکلو یا سره کافر شو ځکه دا عقیده به مخلوق بارک ولر العقیده چې مخلوق زوای عزتمند په غیب باندې کوي نو دا عقاید دي زوای عزتمند نن زمونږه چغی بارکی مونگا دا نظری لرو نغا صحابی غطا روش لیلو نو شیطان کل ناکل دا سی کارو نکی چغی پا انسانی شکل کی راشی خلق گمرا کئی اغا پیر سر ناس تو زمائی ذت مندو نو اغا پیر پی خیط ماد راغی چی ویدہ خوڑیر تقوادارو پر ازگار رہے کل انسان دی شکلونو کی راضی شیطان نو چې کله اپیر په خیر اعتماد راغی چې رخصتې دو علماء لیکلی سو وظیفې ولا ورکی وی کس بیماران راضی پدې دماوا او بیا علماء لیکلی تفسیر قرطبی تفسیر معارف او دې ټول مفسرین لیکلی دا اعلان دی بیا شیطان ګرځې دو د خلکو بدن کې بننه وته نو چاله بتبا وا چاله بسر خوګي او چا کې به بادو نو چې خبر بیمار شو بیا بوله شیطان انساني شکل کې راغی جرف لانی دې کې او پیر دې غل لاړ شي نو چې هغه به چوف کو زما عزت مند چوف به کو نو شیطان به د بدن نه روته وسړي ورو رمر سور دې کې بس مشهور شو خلک ول رامات شو نو بیا چې سړی رات نل نو نارینم شروع شو زنانم شروع شو او کله چې عالم او پیر ته زنانه شروع شي بس مسله خراب شي زما عزت مند مسله خراب شي بیا چې کله زنانه سره یو سړی ملاقاتونه کوي ځکه زموږ استاد خوب نبی وای چې پردی سړی او پردی زنانه په یو ځای کې راجم شي نو دریم شیطان دی دریم څوک دی شیطان دی نو چې کله شیطان راشي بیا هغه پیر هغه تعویزګر هغه تارونو تړلو والا ترغیب پریزی نه چې دی په بیدینۍ کې واقع کړی دی بس هغه پیر په بیدینۍ کې واقع شو تر دې چې علماو لیکلي د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړو نو کله ناکله شیطان زما عزت مند دا کارونه کوي د خلکو د عقایدو د خرابېدو لپاره مختلفی طریقې سره زما عزت مند هغه د امت مسلمه عقاید خرابول غواړي د خلکو ایمان بګراول غواړي نو لما یحییکم یو خبر داوا چې سړی په صحیح عقیده او په صحیح اعمال باندې زما عزت مند ژوند کوي او صحیح اعمال او عقیده به قران کې زده کې د صحیح علماو په صحبت کې وېز دکې ورنه غلط مليان غو تعالی هغه خبره کاږي خبره به سمې خو تعالی به کاږي هغه په خبره باندې تاسو ګورئ څومره پورې داخله کې دوکي کې ساتلی اوسه پورې ولا وای د حق پرسو باندې چې وای دعا نه منی اسقات نه منی او دان نه منی هغه نه منی د حق پرسو صرف دغه عمر ګناړه چې کومه خبره امت کاږي نه ول نه غي ور پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزانه د شپې به تبارک الذی وی چود کې دوا او ور سره به سوره الف لام میم سجدم وی او ویلی زما هر امتی دی ترغیب د کیږي نه چې دادواله سورتونه ویلی نه نو حق پرس را پاسې دل وی هر شپه دی هر امتی وی او رواج په دې ملک سو د جمعې پښو به خلق کینا سل مولا ولوی نو کتا ولی چې بای روزانه وای مولا دی موي امید دی موي زنانه دی موي نو تعالی وی تبارک الذی نه منی د کیږي مې وای سوچ کوی خبره لږ بیا به سوی و دکی گئی منی خکی نئی بیا به جدا تبارک اللذین منی دغه عمر گناہ دا حق پرسو چی دی خمک کم خبرک کگا کڑی ناولا نیغی حدیث کے دار آگلیو چی کلی عمر اوشی نو هر مسلمان بانے حق دے جنازہ کی بے شاملے گی بیمار کشو تپوس لبے دی کبر بو لکنے کٹ بے اوڑے و یو سڑی چی سلویخ قدم دے و مسلمان کٹ یوڑو نو دوڑو اغا حق ادا شو او دا آگی طریقہ سرا حدیث کرا دی اگر چاہ حدیث علماء لکری چھ سندن ضعیف دے حدیث سندن ضعیف دے خی طرف لبلار شے دا مخ کی خپے اولس قدم اونی ساو پا ہوگے کی دا نو بیا دے رست خپے لرا شے اولس قدم دائے اوسا بیا گس طرف دا مڑی تلار شا نو اگر مخ کی خپے لس قدم ایوسا او اگر رست بیا لس قدم ایوسا نو کم از کم کڑیر وی نشوڑے نو سلویخ قدم خوی اوسا دا مسئلہ علامہ شامیم ذکر کری فقہاوم ذکر کری دے علماء سرم پا جماعتنوں کی شامی پروت تے شامی ویلی ہر مسلمان حق دار چ سلویخ قدم دیوسی دای کی سے جوڑ کر دای وے مولا چ روزی کرو قدمونه مغستی ک نمو دی غستی نو تاب پو گئی ہے مولا سر روان دے قدمونه ودا کم دے کی دی پدین کی دغه عمر زما عزت مند حق پرست گناہ لا چ کم شے پدین کے راغلے او دای روان کرے ولی ولی روانے بھائی مسئلہ خدا سے چر مسلمان دی کم نہ کم سلویخ قدم مڑے یوسی مدت دا جوړ کل چې ستا په وګړي پروتي او دې سره په کلار راځي او قدمونه نشمیر قدمونه نشمیر دي کني نشمیر دي یعنی دومره فرق په هغه صحیح شریعت کې زما عزت مند راوستو او دا به ګډوډي کې په موږ او تاسو علي زما عزت مند چې موږ داسې باطل پرستو سره کینو چې هغه دا نه مني چې وایي کې قیامت راځي دا الله ملاقات راځي دیو جنې حق پټ کړي دا خرچا تاسو ګورې حق پرستو خلک سره بدګوري خپل مقتدیان ور لبدګوري محلہ کی ولا خلق سپک گوری خلق پراپیگنڈی وی دا خبر مخی لکڑی چی بھائی سبا درب العالمین پا دربار کی پیش کی دلی او ایل مخ کی دا علماء وغا تاریخ پروتے چی علماء سکڑی سور سور تکالیفی برداشت کری وہاں کے نلے پٹکڑے دا سلور ائمہ سمرلوی مقام والدی حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ حضرت امام مالک رحم اللہ امام احمد بن حنبل نو کدا سی گزارے کولے ہوئی چی بھائی سوک دے بدعات کئی سوک دے رسومات کئی نو بس خبر کنه امام مالک ته وی امام مدینہ او دمر داغه پزره کې احترام د مدینه طیبه چې ټول عمر کې د مدینه د حرم په حدودو کې امام مالک په اسنه سر شوی او ټول عمر په مدینه کې ګرځیدو دې لپاره چې چتا مرګ بار را نشي د مدینه نه باور وي حج لکه براغه کنه نو هغه طوافونه عمره به ډیر په فکر کول چې اسنه مرګ د مدینه نه بار را نشي داغه وختل چې ما مرګ د مدینه کې راشي لکه عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر زندگی کی دا تمنا وا فی اللہ مرزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ ټول ارمانونه پورا دی خو یو ارمان دے مرگ دا شہادت غواړم او دا پیغمبر پا دی وطن کی در نمرگ غواړم میں پت یاد لری ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دا کسخانی بازار شاہ تا کباری بازار پیخور خار لیکن اگر امام مالک دا مدینی پا بازار کی پا اوخ سور کڑے شو صرف لنگ ور سره پاتیو کمی سے تیز تے وہ پکوڑو مانے والو نو خدا ہا کئیم پٹولے شو کنا خلق لے بیدات و رسومات وان لکڑیو امام مالک رحم اللہ پا اوخ بسور و پکوڑو بے والو او اے بے خلق سوک میں پی جنائی خمی اسم پی جنائی او کسوک میں نپی جنائی نزو حضرت مالک ابن آنسم او زوام چی دا گورنر و بادشاہ کم خبر کئی نو دا حق ندا دا باتی لگا او ور پسی با جلاد و پکوڑو بانے بے والو دا تاریخ د علماء مونږ ته پاتې دي. امام ابو حنیفه رحم الله سمره لوی شخصیت ته چې په اتفاق د امت باندې تابعی دي او د دې ټول درو ائمه نه مشر دي. اغسل کوړي بادشاہ والے اصل کوړي او روزانه به یعنی پجیل کې میدان لرستو لس لس کوړي به والو لس لس کوړي داولی اغه خلکو حق زما عزت مند نه پټول. امام احمد ابن حنبل رحم الله جیل تراوسته شو یو خو علماء لیکلی داغه د کوړو کله کېدو غټه وجه دا وا چې امام سے دا واقعیا به کله ذکر کولا چې سل کوړې غواله شو لس لس به درز والو نو د امام احمد ابن حنبل دا ګیراو غریوان بټول لنش ټول بلونش او جیل نو چې لاو علماء لیکلی یو غلاګر ور سره ملاو شو امام احمد ابن حنبل لوی چې ګورا دورا کړه ته مغلاو کا او بیا جیل لرازم او دا دورا دورا وال میو خړل خو ګورې چتا کمې مې نه کړه ویز غلاکم د شریعت خلاف رازم او سستی می نظر اوڑی تا د امت یو لیو زمواری زان سر جیل لگو رو راڑا پزان کی سستی را نوڑی دا غل پا خبر دا امام احمد ابن حنبل زڑی او دور شو او دیر شکوڑی زمائی زتمند امام احمد ابن حنبل سو کو 10 لاکھ احادیث و حافظ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ لسو یعنی 10 لاکھ احادیث و حافظ دا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ او سرد آغا دمرا لوی شاننا سرد دمر لوی مقامنا چه امام بخاری و امام مسلم گنت خلق داغ شاگردان دی پکوڑو والے شو دا سی خلق امت تا حق سرگن کرد او چاہوئی چه بھائی دا بخفشی او تو لمر کی چالے دی توحید خبر نگا کری بلکہ روانہ یہ والا دا سنت خبر ور تروانہ ہی بھائی جوندن با امت لپدے ملاوی گی چه دای دا سی عقیدی طرف تراشی او دمائی ذات مندر سی اعمال طرف لراشی او دا سے خلقوں نے چاہی پا دن کی بدعات رو باسی وی نبائی کارٹو کو منگو تاسو شریعت دا خندائی و شینے زمائی عزت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اللہ رب العزت لانت رالی کی پا غصڑی چی دے دن کی نوے نوے خبر پیدا کئی لکم مروج اسقات کزامری او دا کسما کسم سیزو نیچ رئیس تھی وی سوک چی پا دن کی نوے خبر رو باسی اللہ پہ لانت رالی گی ورسر دام ویلی ولعن اللہ من آوا محدثا پا آغا چا دا اللہ پیغمبر لعنت را لیگی چے دے داسی او سڑی تا 94 شیپ دن کی رو باسی او دے والا زیور کئی امام کو پا مدرسہ کی مدرس کو دت ممبر او لیڈر جوڑ کو نو دا اللہ نبی وی چا چے مبتدیل زیور کو مبتدیل زیور کو پا ددم دا اللہ رب العزت لعنت ری نو تکی امام جوڑے دے لوگو رچے دا بدعات والد کسے دے کہ بدعات والد امام کو نو دا اللہ رب العزت دلانت مستحق شوی بدت زمائی ذات مندی و دور لیو گناوا نو لما یحییکم نمراد سو اغا سی قائدو سی اعمالو او اللہ وی والم ان اللہ یحول بین المرء و قلبه پوہ شی اللہ پردا چی پمند سڑیو دا اغا دزڑکے تا دی آیات گر مقصدون علماء ذکر کریو دا دے یو سڑے وی سبابتو باسم شکل بد شریعت مطابق کوم او دا بکوم او دے چی فوری طور عملو نکی نو رب العالمین دے زربانے والے او پردراولی دغشان خلاف شکل دے شریعت نلاڑش بلا د توبې نه د شریعت نه لاړ شي د دنیا نه لاړ شي نو زما عزتمند توبه کې انتظار نه دی پکار. بار بار اور تاسو چې بھائی شکل صحیح کول پکار دی، سبا الله سره ملاقات ته اخلاق صحیح کول پکار دی، خپل اعمال صحیح کول پکار دی. سوک چې زما عزتمند زد او عناد کوي د دین سره، دا غي نه پاغلت کارونو کې په بدعات رسومات کې زما عزتمند بایکاټ پکار دی، اینه بایکاټ پکاره چې وای دا غلط لار دستا دا لار دا زما دا لار دا کته زما امام او کار سي صحابه په دې طریقې زما عزتمند دین بیان کړو هیڅ پروا نه وکړي. یو جنازه پکې بادشاہ وقت متفسیر قرطبی کې وای جنازه او پکې بادشاہ وقت نه پکلار کلار رسول الله سي جنازه کې سنت طریقه دا چې تیز بزي او دومره تیز بنه دي چې غټو پونه وي باقی به تیز دي، لکه الله محبوب ویلي اسرو بالجنازه جنازی پا دفن کولو کی تلوار اکڑے، دمر انتظار بکے چی قبر تیار نہ دے، قبر تیار نہ دے او بس غسل او کفن نہ دے تیار، باقی پا کدانے چی دے پلار نشتا او زوے نشتا او فلانے نشتا او اغیل بیا روزانے پا گنٹو بانی سار ہوئی. نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو دیر جلیل القدر صحابی دیر آروان دے چوی قتل خلق جنازہ اوڑی دا سی دے میگی پا قدم بانے زر زر کوڑاو چابک رویستو او آخل کو لیوی چاخ چاخ زائی گنی ورن ٹولو لسزا ورکوم مون خود پیغمبر سره چې جنازه به وړنه داسې بنو تلو مونږ به تیس تلو. دا صحابه طریقه وا چې لوګون ته خلاف سنت قتل نه صحابه کرام زما عزت مند پاغه باندې صبر نه کړی شوی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف حدیث ته چې کله هغه خلق کو قتل چې د میګي په قدم جنازه وړا زر زر ور پسې کوړه راويستا وې سمې گئی کنا بادشاہ پکې دے او صحابه باندې د بادشاہانو روب نراتلو. دا خو ما ته وایي دا کاکا دے ماما دے لالا دے امام صاحب دے او فلانے دے فلانے دے نا دین الہی کی دے ہچا زما عزت مند لحاظ بنکی، زکر دین دا ہر چا نہ خوگ دے، دا بدن نہ خوگ دے، دا پلار نہ خوگ دے، دا مور نہ خوگ دے، ہر شیب پریزی خو دین اللہ دا اللہ والا رسول بن پریزی. ٹولی دنیا نہ بائی کاٹو کا خو یو دا اللہ دے نبی والا طریقہ زما عزت مند نہ پریزی. چمو ہوتا ہو زما عزت مندو دین طرف ته پدی طریقې متوجه دارست یاد چې ما ویلې دیکې الله وی دا عذاب نو یری گئی چې आवाज ظالمان او تب نرسی بلکې پټول برازي، هغه عذاب نو یری گئی چې आवाज په ظالمان او بنرازي بلکې ټول خلق باندې براشي. دا بکل راضي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو وای کله چې زما د امت دا حال جوړ شي چې دای نیکو ترا بلل لکې د نارواو نه منې کول لکې نو بیا با اللہ رب العزت پٹول یو عام عذاب راولی، پٹول با یو عام عذاب راولی، اب انہیں مخیال رسید پٹول با عام عذاب رازی. کل چی دیو سری گورا منکرو لدی چی بیدت کی گی رسم کی گی ظلم کی گی او سرد و وسع و طاقت دم منی نکو زمائی ذت مندو نو رب العالمین با پدیٹول و عذاب راولی. تاسو گورے کنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل غسن آسو تفسیر ابن کثیر کی راوی دی آیات کریمی دلان دے سوکرالل ناورت وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چې کله زما امت نیکو ترا بلل نه کوي د نارواو نه منې کول نه کوي نو شریر او ذلیل خلق با الله په دای مشران کوي. نن هر سړی وی روډ له روزا او جلسې له روزا او دی له روزا بای په دی باندې دا عذاب د غلط حکمرانانو نه ختمي. پیغمبر ویلی چې کله امت نیکو ترا بلل پریزی نارواو نه منې کول پریزی نو بیا به پی الله رب العزت یو عام عذاب مسلط کوي. نن عام عذاب دی تاسو ګورئ دین پورې خندا دا، قرآن پورې خندا دا، اسلام پورې خندا دا، د دې واحد علاج دا دی چې موږ او تاسو بای نیکو ترا بللو کو نارواو نه منی کولو کو. نن سره د وسه بای سره د وسه موږ خوشحال یو په منکراتو. تاسو ګورئ هر کور کې ټیوی دی د هر پلار نه با داغه د خزه داغه د بچو داغه د زامنو د لونو تپوس کی. پیغمبر ویلی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته دا هر چا بسوی دا هر چا هر څوک تاسو کې وای سنا سمشر دی او د خپل کو شران او تفوس بدی کی ستا کا بار وس نرسی او ستا بچی او ستا خز او ستا لون ټیوی تراجم دی او د جمعې مبارکې پښو باندې سکای فلم په ګار وخت دا مرګری ګرځیدلی او کس پسی وینې شمه سي چللې وی د جمعې پرز یو فحش فلم ولخې د جمعې پښپا نو سره د خز او د بچونو ورته وای دا خلک ناس وی نو تک بار دی وس نشته تور خو نشه راغسته کشمیر او افغانستان او فلسطین نه نشتلې نو خپل بچو تم نشویلې او چې ور سره ته ناس نو تان لوی مجرم او لوی به حیا و زمای عزت مند سوق وی. نن امت مسلمه دا حال ور سره وای چې بای مان غیرتی نشته او که نور سنین ور سره په ملا خو زور اور دی بیا او دل نو وای چې بای زمالا بچی ټیوی د ناس تی فحش به هي ته ناس تی دا بای یو لوی منکر شیره پدې سره زمونږ د زنانه اخلاق بدلیږي، د ماشومان اخلاق بدلیږي. تاسو ګورئ دا کوم ځایونو کې چې سبقونه ویل کی لګیدل د جماعت کې یا مدرسو کې، کله چې په کورونو کې ډرامې نو په غرض باندې چې سل بچی راځي نو لس جماعت ته نه راځي، پای پروا نشته چې دا الله او د الله د رسول په خبره باندې. کله چې دا الله او د رسول په خبره دی او قوم پروانی، بیا به الله رب العزت یو عام عذاب راوړي. بھائی منگ و تاسل یا تو بے استل پکار دی پخواب مشران داسی ہو کہ چت چابا ڈمان راوستن خلق بلاڑا لغل بے مینتو کو شمک ہوئی اس بھائی ہر اجرا ہر کور دا دا ڈمگیرئی مرکز جوڑ دے منگ و تاسل پکار دی چی پجرگو لورشور نازاب الہی کرازی نور سر بطول دوڑکی طول بدوڑکی گی نبی علیہ السلام یوزل ام المومنین وی زما پا کور کیو دو او عذاب براشی کو چوک چی ولا بد گوری سوک دا منکر رد کئی اغلب اللہ دا عذاب رحمت و گرزی او سوک چی پا منکر کی علب عذاب و گرزی. پیغمبر دا ام المومنین عائشی پا کور کیو دو وی پا خوب کی دا اللہ نبی لاس حرکتو کو بدن او خوزی دو نو چی دا خوب نرا پاسی دا ام المومنین ورطوی قربان تاسو خو چی تا خوب کی دا سی حرکت نو کڑی داو لی وی زما د امت یو سڑے دے بیت اللہ شریف کی اغپا نئی آسی لکڑی سا خلق دا اغا مقابلی لرازی نو کله چې بیدا مقام تر ورسیدل نو پزمکه کې الله ورخخ کړي ان رستو بدا واقعا کی پیغمبر ته الله په خوب کې موجودتن او خیلا نو المؤمنین ډېر خيارا ودا الله نبی کله چې په دې لار راضي خو نور خلق به مرسر را روان وي سوق به په زور مرانی ولې اجازه مون سره بزي ودا الله نبی ورته وی عذاب چې کله راشي نو په قوم کې نیکان مې او بدان مې هر سړی به د خپل نیت په اعتبار د قبر نه راپورته کیږي نو عذاب الهی بای په داسې وخت راضي پار چا راغله اس کا ظالم حکمران دے ظالم مشر دے نو پٹور مسلط دے او سوک زمائی ذات مند چے منکر رد کئی نو آغد دے نو بریو زمد دے پا جوندونو مو کازاب راشو دے پا کی حلاکم شو نو دل دے با اللہ پل رحمت تورسے دیو جو زمائی ذات مند چے منگو تاسو پا خپل زان مال رحمو کو معاشرہ کی کم منگو تاسو او منکر کاروینو داغی مخنیویو کو بچی کا زمانگو استاسو مز نکی زمائی ذات مند چے مز ترام توجی کو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے دا اللہ نبی ایزا اللہ دا دید پار را لے گلیم چی دا ڈول سرنا و ڈمگیری با ختمو و ساقا سنے سنگ وی چیزو متیم چی پیغمبر وی زی ختمو لرا گلیم او دا پکور کی زمائی ذتمند و بچولا دا ڈنگ و ڈنگ سامان را جمع کرے آقا سڑی نبا بای تسگی لو کی چا پا خپل بیاو پا پیسو زان لجہنم اخلی پا بیاو پا پیسو زمائی ذتمند زان لجہنم اخلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز مکو کی داسم کڑی خبر لم خیال رسی داسیم کڑی چی دا ڈمگیری اور ادلینو پا غگنو کی گوتی ورکڑی مکی سے بھی اوڑی رلی عالم نے اللہ دا طول حق پرست علماء پا عمر کی برکات واچھے نو حرم شریف کی دا پردی او تقریر کولو اوہ کسی تی دل تمام ہم دے یو سفر کے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زنانم وی او روانو نیو صحابی دی انجش رضی اللہ تعالی عنہ دا غنمو نو غص شیرون شورو کل دو خان دا طریقہ چیل شیرون وی نو دی سفر پتی زتی زکی چاخ چاخ روانی جی نغس شیرو نوی چی داو خان ستڑی شوی چی مزل زر زرو کی نو چی او شیر اوی دا اللہ نبی زنانو تا اشارہو کوی دا شیشی دی شیشی مماتاو نو مکی سے وی گورا یو خو صحابی شیرو نوی دی خبری لسو چکو ایزم عزت مندو شیر صحابی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان دی وی نو صحابو وسیم گڑ وڈ شیرو نوی او بیا یو شیر چی دا پیغمبر روان دی وی نو ایک اسم اس قسم گڑ وڈ الفاظ نو خو اغا شیر تم پیغمبر وی زنانا پا فتنہ کے چی شیشے ماتے نو مکی سے بھی چی کلا دا پیغمبر روان دی او شیر وی لکی گی او اغا شیر دا وجن زنانا پا فتنہ کی واقعی کی گی نو تا چو لٹے بھی کور کی خے او تاولا ڈنگ ڈنگ کور کی خی تب یاوی وی فتنہ پا کندرا دی سوچ زمائی زتمند پا کار دے دا حیاء غا جنازی زمان استاسو دا کورون نو تی آغا ہم دی مشر لے ہوئے کنا دور کوشش پا مونگو تاسو کی اوڑیر لوے شاعر و مونگ سر عمرہ کی اس پین گرے سڑے ہو دیر خخ شیرو نباج خلق ہوئے کنا ناغا بدا یورپ یادو لو وی بے کور دروان شا یورپا پا ایشیا دے لمن وارو لا نو لمن پٹول بانے زمائی ذتمند وارو لا تاسو گرے مسلمان آغا غیرتی چی کلیمہ وی دا بچو دا پارا دا بے حی اسبابی جوڑ کری بھائی زمو خدا غم روستے چی بار بار دا لوے کی بلکہ دا ادا سے ناروانے چی پدی تاسو کوئی گئی زمائی ذات مندو انہی دا اللہ عذاب لمنگو تاسو دعوت ورکو ہر سڑے بھائی کو کور کے دے پلار دے دا دا سی بچو نا بھائی کاٹ پکار دے دا سی بچی اگر دشمنان دی دنیا و پاخرت کی بلکہ دا سی پلار دا آغا خپل خز یو د خپل بچو دشمن دی چایله پکور کی زما عزت مند د بهای اسباب جوړ کړي اخر اخلاق به زمو استاد د بچو سره جوړ شي چې ساري امرګری ګرځیدل او سپکې ود پراته مې بای ولي ود پراته وی وې د جمعې پښپوان نس کوي د جمعې پښپوان وې زما عزت مند فلم ګوري او دی حکومت و اداسی دا فحش فلم و لکی او طول و لناسی او داسی و لارزان کری کنا وقتی او سلیل علا خبر روکا و او سلیل لارم ویوی چی دور از امو ناری تیروی چی میو کتل تیوی ورکر پروت دور از امو ناری تیروی خو تیوی ورکرشتا قرض راخلی خو زمائی زتمندو تیوی ورکرشتا زمون نو شین شکر دی جماعت او مقبره دا پار تقریبا شپک میاشتی برابری گی 200 روپای نو چی چالوی دمر دمر سترگی ریسی ما سر 200 روپای چطره اور سره جنگ کوي موږ مقبره وینو نه کو سو کوئی په جمعات کې به جنازه کو اسو کوئی په اجرت کې به جنازه کو او هغه خلکو لو ګورا ورکره ټی وی پروت ته ټی وی ورکره پروت دی 200 روپۍ زمای عزت مندو کاوه لوي نو جنگ کوي او د مولا غریوان له زمای عزت مندو لاس چي الله دې رحم وکي زموږ استاد په حال اخر چې موږ او تاسو دې بچو ته داسې ماحول جوړ کړی دای کرالوي شل چا بلا څنګه ماحول وي دا پدی سی زنو کی چی لوی شی دا غی با زمائی زتمند سنگا ماحول وی خپلو بچول دا قرآن و دا سنت ماحول زمائی زتمند جوڑ کئی ولی دا خپل اولاد دا پارمونگ و تاسو دشمنان جوڑ شویو اللہ زمونگ و استاسو پا حال رحمو کی او دا سی توبی توفیق دے اللہ مونگ و تاسو لرا کی ورن زمائی زتمند زمونگ دا غوثو اللہ پوشا و تاسو پوشای چی سرد دے دمرا و ری دونا یو سڑی کے نی اسلامی غیرت راضی نہ اللہ دا ملاقات سے فکر کئی اور روزانہ دا دمر درسن و سرا دا دمر قرآن اور دو سرا غدا کارو نہ کئی نہ داغا دا اللہ رب العزت پمنس کے معاملے لگا بیار اللہ دا عذاب زمائی زتمند نشتا اور ان تاسو گرے مشری دا کور نوالے نو پملک پورے دا زنان اولا یواز گر اغیل دینو گرنن زمون دا ٹولو پا کورنو کی زنان مشرانی اگر زمون دی یو مرگری سوچ او فکر کولو نو دی خپل محله کی جدا ډیر غریب خلق دے او دی ځان تسوی آل رسول دا پیغمبر اولاد بای سڑی کی چی دا خپل پلار نی که خوی نی خلق وی پلار پسی نه دیتنے نو پدی دا چی ځان لوی آل رسول او دا بازی پا کخی دور دور گیریم دی نو تقریبا سا دیر شتیوی گانی زمون پا دی محله کی وشمیر دیر شتیوی گانی یعنی دمر غیرت تو امت نہ ختم شو یعنی دام محلہ چ کمزور دان لسوی بھائی سے آل رسول آل رسول مانس د پیغمبر اولاد میں پلار پسی نہیں تلے او غیب آنے تاسو پی گئی چھو سڑے پلار پسی نہیں تلے جغل سوئی تو چھو اس آل رسول مو دا پیغمبر پا اولاد کی منستا پلار نکدا کار کرو دا کار کرو گرو کہ یو امام دیو دیر خسڑے دیو روزانہ دی ٹولی محلی کی کورونو کیزی کنا نو پدوی مرض بٹول محلہ کو نوری نو براغون شی بای دی امام سر غم خادی پریزو دی روزانہ کور لرا دن نکی نو پخپل امام خو کور ور دن نکی دولا شرمی گی اور روزانہ چی غب پردی سڑی تا پا کور کی خپل خوزو خپل لون لکی نولی اب یا ٹوپک ہم گرزے ویدا تی چاپا سے گرزے تی چاپا سے جا ٹوپک گرزے دمر غیرت زمائی زتمند نن زمون ختم دے بالکل ختم دے یعنی پدی غریب محلہ کی چی پدی کلی کی دمر غریب و محلہ زمائی زتمند نشتا او سوئی کے چانے تپوسو کو بائی سیدیم سید چالوئی دا دا پیغمبر اولاد دے دا پیغمبر اولاد دا پیغمبر اولاد دے حدیث پاک کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث یو مانا دام دا وی دا اللہ قہر و عذب دے پاغ شابانے والمستحل من عطرتی والمستحل من عطرتی یو دا مانا کئی چی نبی علیہ السلام وی زما پا اولاد کے دے و نور خلق را پاسے دلے و دد بیزتی حلال گنی و دد اللہ قہر دے دا اللہ لانت تے چی دے زما پا اولاد کی سید دے او یو بل سڑے را پاسے دلے و دا اولاد نبی بیزتی غواڑی دا اولاد نبی بیزتی غواڑی نو پا دد اللہ قہر و غضب دے او یو مانا دی حدیث علماء دا مکڑی والمستحل من عطرتی چیزا ما پا اولاد کے دے لیکن حرام کارو نہ کئی ناروا کارو نہ کئی پدر دا اللہ قہر وی پدر دا اللہ غضب وی چستان نسبتم دا اللہ نبی وی ما سر رے تا زما پا اولاد کے زما پا خاندان کے زان تا آل رسول وی ورد الفاظ مراغلی تاسو علماء نہ تپوسو کئی نبی علیہ السلام وی زروانم دو سی زنہ میں در لپری خل کتاب اللہ و عطرتی زروانم دو سی زنہ میں پری خل ما تاسو لگا اللہ کتاب پری خو و عطرتی و اخپل اولاد تا زما دے اولاد لو گوری نو ایتی اولاد تالا و خلق گوری تا پسی بدر زی ستالا شکل در تلو دے ستاله کور دا زندگی د درتلو دا ستاله اخلاق او معاملات د درتلو دی دا الله نبی خویلو زروان مو دوسی زونه می پرېخل کتاب الله و عترتی یوم د الله کتاب پرېخو دوم مخپل اولاد پرېخو اولاد اولاد د الله د نبی سو د حضرت زین العابدین بارک راضی زین العابدین دا د نبی علیہ السلام نوسی دے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوسی دے و دا اللہ دا نبی نوسی دے حضرت حسین ابن علی ورتوی حسین ابن علی ابن حسین نمیل نو دا علماء لکلی سید دے دا سیدان و نکہ دے اغدا سے اولاد بارکی ویلی جدا میں در لپریخی شپا و رس کی تر مرگ پورے دبا زر رکاتا نفل کل زر رکاتا یعنی شب و روز کی علماء لکلی مرقات و مرعات و نور شروع دا مشکات شریف لکلی چی حضرت زین العابدین رحم اللہ با پا شب و روز کی زر رکات نفل کول او دا غیغ منزونم دا سنو لکا ماو تا چی سنگا زر برا براو دا تر مرگ پوری معمولو دا زین العابدین دا زین العابدین تر مرگ پوری معمولو او علماء لکلی چی حج لروانو نو چی کل احرام و ترولو احرام او تړلو او دا غالي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره په غزا کربلا کې وو خدای خیمه کې بیمار او نه د شهادت نه بچیو نه حرام چې تړلو رنگ تک زیړ شو رنگ نو مرګورو ته تپوسو کو چرن دی ولې زیړ شو وی د تلبیه عادل رم وام چې اللهم لبیک خدا را سره یره چې د بران आवाज را نشي چې لا لبیک تا حاضری اور زما دربار کے قبول و منظور اللہ د یری تلبیہ نے شو ویلے جیسے نظر عام چ اللہم لبیک برن آواز را نشی چلا لبیک نئی ولوی تلبیہ نے خو خلاصے نشتا نو تلبیہ وی زما عزت مندو خو تر اخیر پورے حج پورا کی دو پر رنگ ٹول دا سی زیڑو جیسے نظر عام لبیک او برن تواب جواب راشی چلا لبیک لا لبیک اصل کی زبائی زتمندو آل رسول دغ خلق راضی چدا سے پپٹا وے رخل کو سر مدد و نصرت کو دو البدائی و نہائی کے امام ابن کثیر رکلی چد دو دا مرگ پور چال پتہ نو لگی دلی چدا ما سر تاون سو کئی دے چی مر شو او وفات شو وفات شو پا مدینی تو یہ وے کی نو پینزو سو کورونو خرچہ بند شو دد دا وفات نا پس پتہ لگی دا چدا دا پینزو سو کورونو خرچه تیش پیا بور کر دانے پرتیوی پیسی با پرتیوی دا خو حضرت زین العابدین رحم اللہ بور کولی نو پینزو سو کورونو تر دا مرگ نپس پتاو لگے او دا صفات پا بازی کیوی دا دارلوم نیو ٹاون یو مفتیو مفتی عبد الرحمن رحمه اللہ دا اس لگا مدہ کی مخی وفات شوی نو آغا شاہونا جوڑ کریو دا جامعی دا پارو وارو وارو آغا ٹول بے چلول دا آغا دا وفات نپس دا آغا مدارس و آغا کم سرمایہ چی پاغی لگی داغ بند شوا خلکو چو قتل وی قتل دا مرگ نا پس والا پتو لگی دا چی دا ٹھول دا پا ذاتی خرچ بانے چلی دل او داغ پا جندون چالا پتا نو لگی دلی نظمائی زتمند پیغمبر وی ماگر کی دو سیزون پرے خل یو مدر کی کتاب اللہ پرے خو بل مدر کی خپل اولاد پرے خو نو اے اولادی پرے خو اولاد بدا سی طریقی سرنی تا پا دی خپل اولاد والی کی شکو گڑا چه تاسی چه تا دعوه کری چه سیدیم او که تا سید ویره تو خوی نمونه پریخه امت دا پارا ستا اخلاق نمونه پریخه و ستا مالی پریخه نوارد می دی پوری کولی جو دمرا دمون کمزوره محل دا کمزوره او دمرا سرد غربت نا یعنی پدی معمولی محل کی چیدی که دورا کورنم نجوڑی گی و اکثریت آرد عمر گریش می رکو ناغسوی سدیر شو پوری کورن دا سیدی چی پایی کی ٹیوی دی او اغی سرد بچو نہ ناستی سرد خز نہ سرد لونو نہ ناستی او سم رفحش او بے حیائی چی وی ناغا پکی زدکی نمون درکی او مرگر رے بعضی خلق وی عوام خو خبر دیر بہتر بہتر کئی او ایچی او سڑی لونو لاو خز لپکور کی ٹیوی کی خو او سباد آغی لور یاد آغی خزی یا بلی زنانا آغا فحش دکل او فحش اختیار کو نو ایدے چی ٹوپک راخلی او دا مڑکی وی مڑکول چا پکار دی دا پلار مرکول پکار دی که دا غلور مرکول پکار دی تا اس تا خیال لجو یعنی سوچ مسلح مرکول دا پکار دی چی دا غخپلو اولاد تا خپلو زنانو تا خپلو بچو تا بی حیائی خولا او دا مولا مولی کرو دا بی حیائی دا وہ یو سڑے پخپل کور کی د بیہی نہ خبر جی بھائی دا فحش خبری امنگ تا سو پختانم دوس ہوئی او اصل کی عربی کی دیوس ورت ہوئی دیوس چدا اللہ ڈیر بدیشی دا سڑے جدل کور کی د فحش او د بیہی پتئی او سرد آگے نہ خاموش دے د خپل نارینو بچو د خپل زنانو بچو داغے بارہ کی دل دیو بے حیائی پتہ دا او دے پاغیم چشم پوشی کئی نظمونگا استاسو پا شریعت کی غلط سوئی مونگا استاسو لپختو کی دوس وائیو او عربی کی ورت دیوس وائی اگا اللہ تا دیر مبغوز دے او دا اللہ رب العزت دیر بدش نظمائی ذتمند چی مونگا استاسو سوچکو انبیاء علیہ السلام راغلیو او مونگا استاسی درستنی رز نظمائی ذتمندو یرولیو چی رستو یا رز را روان داغی تا اللہ سوئی اللہ وی فیضا جاءت السواخا کلچ براشی اغور السواخا وی لکی دا سے تیز چغیلا چی دو غگون دا پردی ورس روش لی دا قیامت بدم رہے بتناک چغی چی دو غگون پردی بے برداشت نکی اللہ وی پدغرز بسی اللہ وی یوم یفر المرء من اخیہ پدغرز بیو سڑے تیخت کئی من اخیہ دخپل رورنا و امه يودخل مورنا و ابيه يودخل فلارنا و صاحبته يودخل بيبينا و بني اودخلوا زامن نبتيخت كاي لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغني دپار دهريو سړي د دوينا پد غرزباني يودا سي حال بي يغني چې دبل نبي بي پروا کړي دار چا بدا سے حال جوڑی چھ بچے پلار مور بی بی دا بدے چارا یاد دنی دا بدے چارا یاد دنی او ہر سڑے با اللہ تا مخامخ زمائی عزت مندو دری اور رضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے او دا صحابی دا سے قول پا حکم دا حدیث مرفوع کی وی کلے چھ سڑے اللہ تا مخامخ دری گنو اعلان بوشی چھ فلانے دا فلانی زوے اللہ رب العزت تا مخامخ ولار دے دا پلار نم باغستے چی دی باز عوامو کی مشہور دا دا کنا و یرا دا مور نم بالی دا مور نم بالی وی پا کداوی شریح صالح صلاة السلام بارکی و زمونگا علماء لکلی کم روایتونو کی دا راضی چی پرز دا قیامت دا سڑے دا مور پا نم بللشی نو حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وی دا روایتونو طول ضعیف دی امام بخاری رحم اللہ باب قائم کرے چ باب دے پا بیان دے دی کی چ سڑے د پلار پنوم برابر لے لشی پرز د قیامت نو کمر واتنو کی دارا غری چ وای د مور پنوم برابر لے لشی اگر واتنو علماء ویلی سندن صحیح ندی صحیح قول دارے پر صحیح روایتنو کی چ پ میدان محشر کے سڑے د پلار پنوم برابر لے لشی نو اللہ تو مخام خودری کی تھل د میزان و پرتئی آدم علیہ الصلات والسلام ب موجود وی او اعلان بوشی چ فلانے د فلانی زوے دا حساب کتاب دا پار اللہ تا مخامخ ولاڑ دے اے میدان محشر والو کدے چاپ اس حقی نراشی مطالبہ ہو کئی دا حدیث کے راضی دا آواز بطول میدان محشر والے یو شانتی ہو رہی یو شانتی نو اگا پردی خلق سکے دغی آواز اور دوسرا راضی حدیث کی خضب اے وی چنن میں پدی خاون حق رووتے بچی بے وی چی پدی پلار محق رووتے رور بے وی چی پدی رور محق رووتے او چکلا حساب کتاب اغا اللہ رب العزت تور کی او فارغ شی او غطا من نام پخی لاس ملاو شی نو حدیث کے راضی فرشتہ باوازو کی او جبریل امین علیہ السلام باوازو کی چھے اے میدان محشر والو یو اعلان واو رہی فلانے دفلانی زوے کامیاب شو پدا سے کامیابی سر چھے دین اپس ناکامی نشتا دین اپس سے نشتا ناکامی نشتا علماء لکلی دی آواز سرا دا غطول شکل با بدل شی سمدستی بے قد دا آدم علیہ السلام عمر جور شی شپیت گز قد بے جور شی وہ گز پلنوال بے جور شی رنگ بے سوار لسمی دسپگمائی گنتی سی شیو با پڑکی استرگ بے قدرتی توری شی او یو جنتی جوڑا با ذر راوستی شی وغلا با پروغا رکڑی شی او رابشی میدان محشر تا و تاج بے پسر ہوئی رنبے بے بیا اللہ با ایزا میدان محشر لرشالت بے دا عزیزان و دا خپل ولاڑی نو دے بورتوی ہا ام اقرؤو کتابیا راشی راشی کنا زما ملنامو گوری کنا انی زوننتو انی ملاقن حسابیا زما دنیا کی یقینو چی او رز بدر افسر ملاوی گا زما دا یقین واسم او استاد سو دمای عزت مند الله دې رحم کی یقین مشتا کی یقین وے شکل به بگڑاو نو کی یقین وے زمو د کور زندگی به بگڑاو نو کی یقین وے زمو گا اخلاق بدا سلو نو اعلان بو ش فلانے د فلانی زوے کامیاب شو پیو دا سے کامیابی چې دین پس بده قلم بدبخت نش قلم هم دې بدبخت نش زما عزت مند ټول هغه قام قبیله به وای چې نن زمو په دوانه سره حق راووته او داسې شرمنده بو ولاړی چې کله یو سړی مجرم دی. الله رب العزت سوره نساء کې وای الله وای رسول الله صلی الله علیه وسلم د گواهی او د نور انبیاو د گواهی ذکر کړي. الله وای فکیف راجعنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا یوم اذی یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اللہ و اسرنگ حال وی چی پا ہر امت بانوا داغی انبیاء دا گواہی دا پار راشی او دا اللہ نبی تو وی تب خپل امت بانے گواہی ہوگی خپل امت بانے وی تا گواہی ہوگی. او دا علماء لکری دا کم دور کے حق پرس عالمان دی الحمدللہ دا قرآن درسونا کوئی توحید بیان کئی دا بدا غا دور پٹول خلقو گواہی ہوگی کہ یا اللہ فلانے دورو ماستا کتاب بیان کرو فلانی دعوے لیو فلانی دعوے لیو. نمزمائی زتمند دا علماء دا انبیاء علیہ السلام پا مسلم منگتوالار دی یو سڑے نن دا امام او دا عالم دا قرآن و سنت دا عالم بیزتی کئی دے دے زرک داراولی کہ زد نبی پا دور کے وزما بد نبی سرم دا غا معاملہ ہو زکر نن دا نبی وارثان دی حق پرس عالمان دای باندې تهمت لگول پدای کی عیب لټول د دای د عیبونو پسې کې دل باز خلکو کوشش دای چې پدې عالم کې مې صدا سے عیب ولید نو عالم چې معصوم پیغمبر نه دی. حمزه مې عزت مند ستار سو زمو غنته گنہگار دی د مسلمان د عیبونو پسې لګې دل د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار.